राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुबदास जी महाराज, माघ शुक्ल पूर्णिमा, विक्रम संवत 2058, 28 फरवरी 2002, सायं लगभग 3:30 बजे, गीता भवन स्वर्गाश्रम। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। तो व्यक्तिगत प्रश्न है लेकिन पूछा है कि हम लोग आपके दर्शन सत्संग के लिए कितनी दूर से आए हैं। यहाँ आने पर पता लगा कि आपने प्रणाम करने के लिए मना कर रखा है। हमने सुना है कि साधुओं को प्रणाम करने से संत प्रसन्न हो जाते हैं, साधवः कर संपुटई, और संतों के प्रसन्न होने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी पातक धरत है देखत उनके मुख। जब आप इस दर्शन प्रणाम के लिए मना करेंगे तो हम अधम लोगों का क्या होगा? पास में जाने से अगर वो मना करते हैं तो मना करने से राजी है तो मना करने में राजी होना चाहिए आपको। वे मना करते हैं तो मना करने में ही वे राजी है, वे प्रसन्न है, तो आपको ठीक उठी भी रहना चाहिए। ये नहीं है कि नमस्कार से ही कुछ होता है। नमस्कार नहीं, संतों की प्रसन्नता है वही प्रसन्नता है। उस बात में बड़ा प्रसन्न है, होने में सब ठीक होगा, क्योंकि उनके द्वारा भला होता है, बुरा तो होता नहीं। उनके द्वारा बुरा तो किसी का होता ही नहीं, होता है तो भला ही होता है, नहीं तो नहीं होता। परंतु बुरा तो नहीं होता, नुकसान तो होता नहीं। उनकी राजी में राजी रहना ही बढ़िया से बढ़िया चल जाए। अपने मन की राजी में बढ़िया चीज नहीं है। अपनी राजी में तो हरेक राजी पशी सब राजी होते हैं। इसमें कल्याण थोड़ी होता है। कल्याण तो महापुरुषों की राजी में है। मैं नहीं कहता मेरी राजी में रहो, मेरा आग्रह नहीं है। परंतु आप नमस्कार कहते हैं, नमस्कार उसमें राजी है तो आप राजी है, वे राजी जिसमें उसी में राजी होना चाहिए। नमस्कार के लिए मना कोई कर ही नहीं सकता। मैं क्या कर रहा हूँ, कोई नहीं कर सकता, कैसे करेगा? अब मेरा नमस्कार कर दे कैसे मना करेगा? है ताकत किसी की, कैसे मना करेगा? तुम सारे कोई मना नहीं करते, मेरे लिए एक नया आयोजन करते है, नए आते हैं वो मना किया। मैंने मना सर नुकसान मना नहीं किया। विशेष आयोजन करते हैं, मेरे लिए विशेष आग्रह करते हैं, आदर करते हैं, तो वो मैंने कहा ये मत करो, ये और बताओ और क्या कहा मैंने। मेरे लिए इकट्ठे हो जाए, मैं जाऊँ काका जी के दर्शन कर देते वही इकट्ठे हो जाए, दादा इकट्ठे हो जाए, वो कह भाई इकट्ठे मत हो, नमस्कार दे बना गई मन करूँ तो मत करो। अगर मैं करूँ तो मन मत करो नमस्कार। नमस्कार को ये मना कर सकता ही नहीं, कैसे करेगा? अपने नमस्कार आप करो, मैं कैसे मना करूंगा? क्या सामर्थ्य मेरी? परंतु मैं ये नहीं चाहता कि दिखावटी बना ज्यादा करो। दिखावटी बना है वो दम्भ है, दिखावटी बनाना बढ़िया नहीं है। असली असली चीज से भगवान प्रसन्न होते हैं, नकली चीज से नहीं। तो नकली बनेगा नशे जाता हूँ मैं नमस्कार मैं अपने लिए नमस्कार करने के लिए कहूंगा मेरे नमस्कार करो तो क्या ठीक रहेगा? पता वो ठीक है मेरा नमस्कार करो आओ मेरे चरणों पर आओ ठीक होगा आओ क्या सुनेगा? पूछ रहे हैं कि हमारी कोई गलती हो गई हो तो बताइए। आप गलती है कि दिखावटी करो सुधार करें दिखावटी पर मत करो दिखावटी बना नहीं असली चीज है वो ठीक तरह से दिखावटी बना नहीं ये आप यही मेरे आप सब के लिए लाभ की बात है। कहते हैं कि काम काम क्रोध के वेग में न चाहते हुए भी बह जाते हैं तो उसके लिए कोई उपाय बताइए हमारे तो सामने हेना करो काम वृद्धि हो क्रोध वृद्धि हो लोभ वृद्धि होती रहे त्रिविधम नगस्य द्वारम द्वार तीन प्रकार से काम क्रोध लोभ तस्मादेत विमुक्त काम तो तमो द्वार आदर आत्मा श्रेयस तत्व प्रागति काम क्रोध लोभ तुम बैठ जाते हो तो जब काम क्रोध आवे चुप हो जाओ क्रोध में बोलो मत। मैं तो एक सूल उपाय बताता हूँ कि पानी मुख में भर लो ना थूको और ना घटो पानी भर रहे क्रोध आ जाए पानी भरा जितने क्रोध रहते पानी भर रहे फिर थूक दो अब ठीक हो जाए। ये नरकों का दरवाजा है काम क्रोध लो ये हमारा राम है राम काम क्रोध मैंने विज्ञान धाम का करीब बरस बर्बाद। कहते जिस समय में ये वेग आता है उस समय में ये बातें भूल जाते हैं कि समर्थन मत करो विरोध मत करो अपने मत मानो ये सब भूल जाते हैं। ये भूल जाता है जब तक सत्संग नहीं करता साधन नहीं करता तब तक जब साधन करने लग जाता है तो इसमें लगता है आपसे मेरी प्रार्थना है आप साधन में लग जाओ साधक हूँ मैं अपने अहंता परिवर्तन के बिना आप लग नहीं सकते अहंता को परिवर्तन कर दो आप भी जो दूधा बनते हो तो मेन मैदे सुन रहो चुप होते हैं सत्य धीरे धीरे चलते तो वो बिना चट मान लेते हैं क्योंकि आप ज्ञान था बदले कि मैं भीन हूं मैं दूल्हा बना हुआ हूं हम मतलब ये में है तो कह दो धीरे लो पट पट मान लेते हो पट मान लेते हो आज आप नहीं मानते कारण क्या है आप ज्ञान था नहीं बदली आप मानो मैं साधक हूं मैं साधक हूँ आप अज्ञानता बदलते ही आपके सब साधन हो जाएंगे सब क्रिया मार्ग से साधन हो जाएगी मैं साधु हूँ साधु चाहिए स्वांग लेता है स्वांग में भी अपना मान लेता हम स्वांग बनाऊंगा स्वांग से मैं दुआ नहीं करता तो मनुष्य मात्र जन्मजात साधक है मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है मनुष्य अनुभव नहीं है और इतने सारे भोग नहीं है ये भोग योनि नहीं है साधन योनि है साधन है तो ये अपने में अब हम साधक है आपका जीवन बदल जाएगा मैं साधक हूँ भाई मेरे काम करना साधक का काम करना है मोर का काम करना है शुद्ध हो जाएगा अगर जीवन शुद्ध हो जाएगा निर्मल हो जाएगा सब आप अहंता बदलते ही शंका तो बोलो इसमें शंका तो बोल साधु साधु का ही काम नहीं, काम करो लोभ में फंसना साधु का काम नहीं है। ऐसे ही विमुक्त कौन तो है तो वो द्वारे स्त्री फिर नरा आश्रित आत्म न श्रेय तत्व यदि पराग अपना श्रेय आश्रित होता है पर जाता है। मैं साधारण आदमी नहीं हूँ, मैं साधु हूँ, साधु हूँ, साधु हूँ, ऐसा अहंकार में साधु अहंकार में बदल दो साधु होना ब्राह्मण हो ठीक हो जाएगा, आप निर्मल हो जाएंगे। ये सिद्धांत उससे आप ये फोटो खिंचाने के लिए क्यों मना करते हैं? फोटो के लिए मना करते हैं, मना करते हैं तो क्या हर्ज हुआ इसमें? क्यों मना करते हैं? हम फोटो खींचेंगे और फिर उसको घर में ले जाकर पूजा करेंगे, ठीक है कि उसको पूजा करेंगे, फोटो पूजा करेंगे, इस बात मना करते हैं, इस बात से मना करते हैं और क्या है, पूजा अपन चाहते हैं। देखो व्यक्ति पूजा के लायक नहीं होता, पूजा के लायक सिद्धांत होता है, सिद्धांत का पालन करो, कोई मना नहीं करेगा, प्रसन्न होंगे, हमारे भी उन्हें प्रसन्न होगी, गीता के अनुसार अपना जीवन बनाओ, जीवन हमारे में प्यारा लगेगा, पूजा हमारे बुरी लगती है, अच्छी नहीं लगती, पूजा से कल्याण नहीं होता, हमने अपनी पूजा करना कल्याण होता। भगवान चित्र हमारे सिद्धांत है कि भगवान का चित्र पूजन होना चाहिए, अगर हम चित्र सब करेंगे तो चित्र चित्र बढ़ जाएंगे, भगवान रूप जाग जाएंगे, भगवान गुजर ही हुई नहीं, इसमें फायदा नहीं है, इसे नुकसान है, व्यक्तित्व बढ़ाता है, व्यक्तित्व बढ़ने से पतन होता है, व्यक्तित्व बढ़ना नहीं चाहिए, व्यक्तित्व नहीं चाहिए, अपने को भगवान में लीन करें, मैं अपना खत्म हो जाए, अहंकार है अहंकार भी मूल आत्मा करता है, अहंकार से मोहित अंतक करने वाला अपना कर्ता मानता है, कर्ता और भोगता ये संसार है, कर्ता और भोगता, अपना कर्ता भोगता नहीं है, इस वास्ते ये ठीक है। आप लोगों का ही उद्धार है, हमारा भी उद्धार है, सबका उद्धार, सबका उद्धार है, हम आरती करावे, हम पूजा करावे, आप पूजा करो, आप राजी हो जाओ, इसे कल्याण नहीं होता, ना हमारा होता ना आपका होता, पूजो पूजा मेरे जाएगा। इस बात से मेरी तो प्रार्थना है कि आप सिद्धांत के पक्के बढ़ो, सिद्धांत के पालन करने में ये दिखावटी पर मत करो, ये नमस्कार करने नमा कर देते ये करते तो दिखावटी बनने का मना करता हूँ मैं और मन नहीं करता। आप विचार करो कि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो क्या हम आपका पतन चाहते हैं? आप विचार करो, आपके मन में मधु बताओ, हम आपका पतन चाहते हैं क्या? हमारे मन में यही पतन हो जाए, हमारी ये धारणा है, हमारी धारणा ऊंचे बढ़ो, आप ऊंचे बढ़ो, ऊंचे बढ़ो, दिखावटी में ना आप फंसो ना मेरे को फंसाओ, मेरे को भी मत फंसाओ, आप भी मत फंसाओ, असली ठोस चीज है सिद्धांत के अनुसार अपना जीवन बनाओ, निर्मल जीवन निर्मल बनेगा, अब जितने निर्मल बनोगे इतने ऊंचे बनोगे, जितने व्यक्तित्व फंसोगे उतना ही आपका पतन होगा, व्यक्ति बने में फंसोगे ना गुरु जी भी जाए नरकों में, राह भी जाओ नरकों में, व्यक्तित्व ये बात है, व्यक्तित्व नहीं सिद्धांत, व्यक्तित्व आप भगवान का अंश हो, भगवान में लीन हो जाओ, भगवान ही है, मैं हूं ही नहीं, मैं हूं ही नहीं, भगवान ही है, आप जगह भगवान ही आ जाए व्यक्ति रहे ही नहीं, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओ, मैं हूं ही नहीं, अब मैं अपना मिटाओ, मैं बड़ा बढ़ाओ मत, व्यक्ति करना पूजा करना ये व्यक्तित्व बताना है, व्यक्तित्व से कल्याण नहीं होता, कल्याण व्यक्तित्व मिटने से होता है, व्यक्ति तो मिटेगा कल्याण ही होगा। और क्या होगा आप बताओ, व्यक्ति तो मिटने से और क्या होगा बताओ, आप बताओ, कल्याण होगा बिल्कुल। इस बात से व्यक्ति तो मत रखो, मेरे पर भी ऐसी कृपा करो तो मैं भी अपने व्यक्तित्व से ऊंचा उठूं और आप भी व्यक्तित्व ऊंचा उठो, अपने दोनों करें, हम एक ही पास लगे हैं। मैं ऊंचा टंग गया तो ऊंचा टंगने से कोई बड़ा थोड़ी होगा, ये तो बोलना है तो ऊंचा बैठ बोल सब सुनगा। इस वास्ते ऊंचा बैठना कोई ऐसा नहीं है, परंतु सबकी सुविधा बोलते हुए सुनने में, इस वास्ते ऊंचा बैठिए, ऊंचा बैठे कल्याण थोड़े होता है। अभिमान आता है, अभिमान तो अभिमान पेशित्वा दैन्य प्रियत्वा च नारद महाराज जी देते हैं नारद सूत्र में। अभिमान पेशित्वा संसति मूल शूल प्रद नाना सकल शोक दायक अभिमान, संसति मूल शूल प्रद नाना शूल देने वाला संसति मूल शूल प्रद नाना सकल शोक दायक अभिमान, सकल शोक मात्र शोक इतने शब्द अभिमान है, ये देहाभिमान है, देहाभिमानी नहीं दोषा सर्वे दोषा प्रादुर्भव बनते, सब दोष पैदा होते देहाभिमान से। तो देहाभिमान क्या है, आप नमस्कार करो हम नमस्कार करें ऊपर हाथ धर दे सिवाय अभिमान क्या होगा, आप बताओ, आप बताओ अभिमान क्या, अभिमान होगा परमात्मा प्राप्ति होगी मेरे को, आपको बताओ खुद नहीं बताओ, ना मेरे मेरा कल्याण है ना आपका कल्याण, आपका ही कल्याण सीधे ही साधे व्यक्ति से गए तो हमारा ही कल्याण व्यक्ति से रहते हैं, व्यक्ति तो रहे तो जाए सामान्य में चैतन्य में सब सामान्य में जाए, ये अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमें मन्य थे विमूढ़ात्मा होता है। इस बात से सबका कल्याण हो ऐसी बात है, आप बताओ कोई ऐसी कल्याण की बात, उसे कल्याण होगा सबका कल्याण होगा सबका हित होगा सबका हित हो ऐसी बात करो। मेरे विचार से आपने ये अच्छा बताया कि हमारा कल्याण कैसे होगा, तो आपका कल्याण व्यक्तित्व बढ़ाने से नहीं होगा, मेरे में व्यक्तित्व बढ़े तो कल्याण नहीं होगा, आप में व्यक्तित्व बढ़े तो कल्याण नहीं होगा, व्यक्तित्व घट कर गए परमात्मा है परमात्मा है। वासुदेव सर्वम इति महात्मा सुदुर्लभ, सातवें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान कहे कि बहु नाम जन्म नाम अंते जन्म नहीं हुआ, वासुदेव सर्व सर्व सर्व वासुदेव वासुदेव सर्वम, सब परमात्मा स्वरूप है, ऐसे कल्याण होता है सर्व मारूप है। भागवत में कल्याण का उपाय बताया है, विशिज्य समान स्वान विषम बीजा देखी प्रमेय तन्वत भूमो आश्वेत चंडाल गोखरम, कुत्ता चंडाल गाय और गधा जो प्रमेय दंडवत भूमो दंडवत लंबा पर दंडे डंडे बटन दंडवत डंडे सीधा पड़े रही बड़ा लंबा पड़ गए आश्वेत चंडाल गोखरम, कुत्ता और चंडाल और गाय और गधा प्रमेय दंडवत भूमो भागवत बताया तो आप नमस्कार करो को। एक एकनाथ जी महाराज के पास में एक दंडवत स्वामी थे, धनवत उसका नाम धनवत हो गए। तो एक दिन गधा मारा पड़ा था तो महाराज नमस्कार करो, नमस्कार गधा उठ गया, सीता उठ चल दिया। एक नाथ जी महाराज बड़े नाराज हुए, निकले हो जा रहा माता हो जाओ हमारे माता रहा, निकाल दिया निकाल ही दिया, यहाँ मत रहना जाओ सिद्ध ही करते हो। तो वो दिन वो तो खराब होती है, कत्ता जी मरा हुआ बड़े कैसे सिद्ध ही करते हो, सिद्ध में भगवान नहीं मिलते, परमात्मा की प्राप्ति करने एक खुश सिद्धांत है। निकाल दिया और खराब हुई हो अपने पास नहीं रहने दिया, ये बात है संत महात्मा की। विशेष जी स्वयं अनुस्वान अपने जो है इधर उन्हें छोड़ दे रहे हैं, दृश्य पीढ़िया बने लज्जा लज्जा छोड़ करके, लज्जा आती है गद्दे को नमस्कार करे, अभी कुत्ते को नमस्कार करे तो शर्माती है ना। दृश्यम बीड़ा से देखी बीड़ा देह की लज्जा को छोड़ दो, दंडवत होमाओ पृथ्वी पर लंबे पड़ गए दंड करो, कुत्ते को भी गधे को भी क्या है, क्या चार स्तंभों का है, मंदिर है, भगवान है, ईश्वर सर्वभूता नाम है, प्राणी मात्र के हृदय में भगवान रहते हैं, तो भगवान मंदिर है, ये चार खंभों का मंदिर है। नमस्कार क्यों कुत्ते को नमस्कार, गधे को भी नमस्कार, गाय को भी नमस्कार, चंडाल को भी नमस्कार, ये भागवत ने कहा है। उनको कोई मना नहीं करता, ये सब काम जयदेव का है, कोई भी जयदेव नमस्कार करता तो मैं पूछते तू माँ बाप को रोजाना नमस्कार करता है नहीं, क्या नहीं करता हूँ तो खबरदार है मेरे को मत करना, तो रोजाना नमस्कार करना चाहिए माँ बाप को, माँ बाप को बड़ा को नमस्कार करा और चुप रहते बोलते नहीं, क्या कर भाई हम बता हम तो फंस गए, तुम सबको नमस्कार करते हो अब हमारे घर में क्या कहे, माँ बाप करते हो नहीं कहें तो खबरदार मेरे को नमस्कार बता, माँ बाप करते ही नहीं मेरे को नमस्कार करते हो, माता पिता बड़े हैं आचार्य है वन नमस्कार करो, आज्ञा पालन करो, हमको आदर करो, तुम्हारा आदर होगा, बड़ों को प्रणाम करो। तो यहाँ पर हमारे माँ बाप नहीं है तो फिर आपको ही करें, आप ही माँ बाप हो, हमारे करो मना करो, आप सबको करो आश्रय चांडाल को गोकरम चंडा कुत्ता और गऊ गधा करते हो, ये तो मुश्किल काम, तो फिर आपको करने में सरलता होती है, यही बात है, यही पत्र है, यही पत्र है, यही वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव सर्वम का सर्वम नपुंसकलिंग सर्व सर्व तिलिंग ही है, सर्व सर्व सर्वे सर्व सर्व सर्व सर्व सर्व तो सर्वम लिखा है नपुंसक है, तो नपुंसक में तीन लिंग आते हैं, नपुंसलिंग कर दिया तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग अंतर्गत ऐसे यज्ञान तप कर अत्याचार कार्य नहीं होते, एक ही उदाहरण तप पावना नहीं पावना नहीं पावना नहीं अंतर्गत है, वासुदेव कहने से सब स्त्रियां पुरुष नमस्क सब आते हैं, वासुदेव सर्वम संस्कृत शुद्ध होता है, वासुदेव सर्व सर्व कहना चाहिए, या विशेषेश दृश्यंते लिंग संख्या विभक्त करता, लिंग संख्या विभूति ये दृढ़ है व्याकरणों का, धन है धन लिंग संख्या विभूति लिंग लिंग लिंग संख्या ये एक वचन विभूति विभक्ति प्रथम स्थिति ये धन है व्याकरण धन यही है, तो उसमें वासुदेव सर्वम क्या शुद्ध होता है? वासुदेव सर्व एक होना चाहिए। तो सर्वम सर्व नहीं कहा, सर्वम कहा, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य स्त्रियां भी पुरुष भी स्त्रीलिंग सब सर्वम के देने से स्त्रियां पुरुष सब आ जाते। इस वास्तव सर्व तो सबको नमस्कार करो, सब करो नमस्कार कर, कौन मना करेगा? कैसे कैसे करेगा मना? कहीं से होता तुम से चार चाल कर नमस्कार करो अलग अलग तो बला नहीं कराएगा। मना चला क्यों? मेरे को चलता क्यों है? आप तो बहुत नमस्कार सबसे अपराध अपराध अपराध है, अपराध नहीं करना, अपराध से भला नहीं होता। एक पाप होता है एक अपराध होता है, अपराध बड़ा भयंकर होता है, पाप इतना भयंकर नहीं होता। शुभ तो इतना है वो मना माफ कर देते, माफ हो जाता है, पाप माफ कौन करे? अपराध आप करते हैं पाप कर दो, नहीं अपराध हो तो बड़ा दंड होगा। इस बात कटे कोटे अपराध अपराध है, बड़ा भयंकर पाप होता है। इस बात किसी व्यक्ति का अपराध मत करो, किसी को दुख देना अपराध करना अपराध होता है। सरलता से सबको नमस्कार करो, कोई मना नहीं करेगा कभी। आश्रय चांडाल गोखरम कुत्ता और चांडाल गार गदा कौन मना करेगा? टाल टाल कर शायद कोई बालक का प्रश्न है, कहते हैं कि मैं इतना मूर्ख हूँ कि झूठ नहीं बोलना चाहता फिर भी झूठ बोलता रहता हूँ, और मेरी माताजी मुझे मना करती है फिर भी मेरे से छूटता नहीं। महाराज जी कोई उपाय बताइए। उपाय क्या मानो? माँ बाप क्या मानो? सब ठीक हो जाएगा। हमारे साधु थे वो माँ क्या कहते, एक गीता का एक अध्याय घर में तो सुन देती है। अब जाओ माँ गीता याद कर दी पूरी अध्याय, एक अध्याय सुना दे पूरा ले ले। हरिहर जी महाराज थे बड़े संत, एक सौ दो वर्षों के ऊपर श्री शांत हुआ, बड़े अच्छे विदेशों में भी प्रचार किया है, जोधपुर में जोधपुर रियासत में गीता मंदिर बनाया है। वो कहते मेरी माँ थी, एक अध्याय पूरा घर में एक बालक पैसा मिले खुशियां तो चीज ले में खुश है, एक अध्याय सुना दो गीता के बड़े प्रेमी हुए। ऐसी माताएं होती माँ का कर मानो, सबसे विशेष आदर माता का करो, पिता से सौ गुना अधिक माता का है, कई जगह दस गई है कई जगह सौ गुणा लिया है, पिता से सौ गुणा अधिक माँ का। माता के समान पूजनी हृदय कोई है, माता सबम नाथ शरीर पोषणम, शरीर धार माँ से मिला है, शरीर माँ से मिला है, माँ के पेट में बना है, माँ से शरीर मिला है जिसे भगवत प्राप्ति कर सकते है। इस बात माँ के समान कोई नहीं है, माँ का कहना मानो। वो बाल कहता नहीं मैं होता नहीं, माँ का आज से माँ का कहना मान लो, माँ का कहना करेगी, माँ जो कह दे झूठ मत बोलो तो झूठ मत बोलो, नहीं बोलेंगे, माँ ने कह दिया। इनकी ये बात सुनी, ये डॉक्टरी पढ़ता था, धोती रखता था, ऐसा क्यों बनाना है, मेरे पिताजी ने कहा है। अच्छा होगा ही, नियम है, माँ बापा खड़ा करेगा अच्छा होगा। माँ बाप कैसे ही हो, माँ बाप ऐसे महात्मा होते है, वो नहीं। रावण भी माँ बाप ही था, मंदोदरी माँ थी, माँ का आदर करो, माँ का बड़ा फल कल्याण होगा। हाँ बोलो। क्या जीवन में दुख का आना जो है वो हमारे पापी होने का परिचय है? दुख खराब उन्नति है, दुख में जितना सुधार होता है सुख में उतना सुधार नहीं होता, सुख में भोग होता है, दुख में उन्नति होती है। दुख आता है भगवान की कृपा है, जितने महात्मा हुए संत हुए विद्वान हुए दुख में दुख पाया है, उम्र में दुख पा गए हुए दुख पा गए, आराम से नहीं होते। बालक पढ़े में पढ़ाई करते हैं कठिन होती है, दुख है वो बड़ा अच्छा है। दुख के दो उपाय है, एक दुख का भोग है और एक दुख का सदुपयोग है। दुख का सदुपयोग करो, दुख आ जाए तो भोग ही बन जाओ। दुख आने से दुखी हो जाता है भोग है, दुख आने से दुखी हो जाना भोग, दुखी ना हो करके सावधान हो जाना, ऊंचा चढ़ जाना, दुख ऊपर चढ़ जाएगा, दुख सब नीचे रह जाएंगे, वो दुख का सदुपयोग है। सनातन ने से पूछा कि महाराज आपकी जीवनी क्या है, कि दुख का भोग, दुख का सदुपयोग, भोग नहीं, दुख का प्रभाव। हमारे जीवन दुख का प्रभाव हुआ, दुख का प्रभाव पड़ता है, दुख से राजी होना चाहिए, सुख से दूर होने चाह, दुख में राजी होगा तो ऊंचा उठ जाता है। दुख कल्याण करने वाला है, दुख बुरा लगता है कल्याण करता है, सुख अच्छा लगता है पतन करता है। सुख में पुण्यों का नाश होता है, दुख में पापों का नाश होता है, तो आपके पुण्यों का नाश होना चाहिए पापों का, पापों का नाश दुख में होता है, सुख होता है पापों का नाश, पुण्य का नाश होता है, पुण्य भोग नाश हो जाएगा। दुख का प्रभाव, दुख का प्रभाव पुस्तक है, हमारे जीवन लिख लो दुख का प्रभाव। दुख में बहुत फायदा होता, बहुत फायदा, जितने अच्छे अच्छे संत हुए उनका जीवन है दुख में बीतता है, दुख में पढ़ाई करी है तो दुख पाया है, आगे साधन किया है तो दुख पाया है, गुरु की सेवा करी तो दुख पाया है, पर दुख में उन्नति होती है। महात्मा हुए संत हुए। बोलो, पूछते हैं कि संकल्प पूर्ति का हमारे जीवन में क्या स्थान है? संकल्प पूर्ति नहीं होती है, संकल्प पूर्ति नहीं हो, अपना संकल्प पूर्ति ना हो तो कृपा है, दुख और क्या है, अपनी मनसाही नहीं होती यही दुख है, और दुख क्या होता है, हमारी मनसा ही नहीं होती, संकल्प पूर्ति ठीक नहीं, हमारी मनसा ही में हो, मेरी चाही मत करो मैं पूर्ण अज्ञान, तेरी चाही मैं प्रभु है मेरा कल्याण, मेरी मनसा ही मत करो मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाही मैं प्रभु है मेरा कल्याण, अपनी मनसा ही नहीं है, अपने मन से ही नहीं होने से दुख है, और दुख क्या होता है बताओ, आप बताओ दुख क्या है, हम चाहते तो होता नहीं ये दुख है, हम चाहे होता नहीं है, चाहे होता है वो रहता नहीं, बड़ा बढ़िया है, बढ़िया जी बनाए, भगवान की मन चाहिए होनी चाहिए, गुरुजनों की मन चाहिए होनी चाहिए, कल्याण होगा, हमारा संकल्प पूरा होता ही बढ़िया रही है, हमारी मनसा ही बढ़िया रही है। ध्यान में स्वाभाविकता नहीं आती है। सुनने तो संसार प्यारा है, ध्यान में स्वाभाविकता तब आएगी जब संसार अच्छा नहीं लगेगा, कामना होगी नहीं सुख की कामना, वो ध्यान नहीं कर सकता और ना कोई काम सिद्ध नहीं होता। कामना है ना, मेरा कोई नहीं, मेरे कुछ नहीं चाहे दो बात, जीवन पवित्र हो जाएगा, महान पवित्र हो जाएगा। दो बात, मेरी कोई चीज नहीं है, ये संसार मेरी कोई नहीं, मेरा केवल भगवान है, संसार मेरा नहीं है और मेरे कुछ नहीं चाहिए। संसार चाहिए तो भगवान नहीं मिलेंगे, परमात्मा प्राप्त नहीं हुए। संसार की चाहना से भगवान नहीं मिलते। आज बैठा आज ही बने कि जो दूसरी चीज को अपनी मानता है भगवान को अपना नहीं कह सकता, वो चीजों को अपनी मानता है वो भगवान को अपना नहीं कह सकता, कह नहीं सकता, कहना खड़ा अपराध है, कह नहीं सकता। क्यों तुम्हारी इतनी घबरा था, घड़ी में ये अपनी है बराबर नहीं हुआ है। किसी चीज को अपनी मानता है तो भगवान को मेरा नहीं कह सकता, भगवान को मेरा वो ही कह सकता है और कोई चीज मेरी नहीं है। तो भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे वो ही कह सकता है, वही कहने का अधिकारी है, कोई संसारी चीज को अपनी नहीं कहता। ये संसारी चीज को अपनी कहता है वो भगवान को अपना नहीं कह सकता, कहता है तो झूठ बोलता है, भगवान को कहता है तो झूठ बोलता है, कहने का अधिकारी नहीं है वो। ईश्वर सच्चे भगवान मेरे है, दो बात, मेरे को कुछ नहीं चाहिए और मेरा कोई नहीं, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, संसार में कुछ नहीं है, उसका सब कुछ होता है, कुछ नहीं भगवान बने होते हैं। अगर कुछ चाहता है, कुछ चाहता तो कुछ में ही रहता है, कुछ चाहता तो कुछ में ही रहता है, उसका बढ़ नहीं सकता कभी, मेरा कुछ नहीं चाहता, वो ऊंचा बढ़ ही जाता है, इसमें संदेह नहीं है। करके देख लो, करके देख लो, ये अपना कुछ नहीं है, संसार में कुछ नहीं जानता है, उसको सब कुछ सब कुछ मिलता है। पुस्तक में लिखा है कुछ नहीं चाहता मुक्ति हो जाती है, तत्काल उसी क्षण ही। संसार चाहता है मुक्ति नहीं होती, साधन कर दो गई, वो बंधन में पड़ता है, वे साधन भी बंधन में सहायक होते हैं, भजन ध्यान सब करते तो वो साधन में बाधक होते हैं। मेरा कुछ नहीं है, संसार में मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ उसका है, पर वो चाहता नहीं कुछ भी, मेरा है ही नहीं कुछ भी। जो त्यागी होता है उसके सामने ताव नहीं लगता, बेईमान के सामने ताव लगता है, ईमानदार ताव लगता है, छह चीज खुले पड़े लगते ही नहीं, तला बेईमान लगता है, घर घर याद ताव नहीं लगता। मैंने घर देखे हैं, आप समझ नहीं सकते, बना नहीं, कह नहीं सकते, ये 5-7 लोग आना चाहिए, कौन मालिक है आपको पता नहीं लगेगा। मैं देखा है घर सब खुली और खुली, कुछ चीज लो बनाओ खाओ, आप बता नहीं सकते मालिक कौन है, घर के मालिक कौन है बता नहीं सकते। ऐसा देखा है मैंने, ममता नहीं, ममता मम पद कहते भगवान के चरणों में ममता, मेरे भगवान है और मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ नहीं मानता है सब कुछ उनका होता है, पर वो कुछ नहीं स्वीकार ही नहीं करता, कुछ आना कुछ ही मिलता है। ध्यान की सरल विधि, ध्यान तो स्वाभाविक होता है, ध्यान करने की मन में होती है ना, जो आपके मन में चीज होगी आप ध्यान करना नहीं पड़ेगा, स्वतः उसकी याद आवेगी। आती नहीं आती, रुपया अपना है याद आवेगी। तो ऐसे भगवान प्यारे लगे, दूसरी चीज छोड़ो तो ध्यान होगा, दूसरी चीज मेरी है ध्यान होगा। हमने कहा धोखा देता हूँ, मेरा मन लग गया भगवान में, धोखा देता हूँ, नहीं लगेगा। कोई चीज वो अपनी नहीं माने तब लगेगा, भगवान को अपना कह ही नहीं सकता। वो जो चीज को अपनी मानता है ध्यान लगेगा, ध्यान लगेगा उसका तो मेरा कुछ नहीं है, भगवान भगवान ध्यान लगे। कुछ चीज मानता है वो खुशी खुशी मिलता है, कुछ भी मिलता नहीं, किसी को चाहता ही नहीं, सब कुछ हो जाता है। ध्यान उसी का होता है जो कुछ चाहना नहीं है, चाहना हुआ ध्यान करे नहीं करा, जिसकी चाहना है उसका ध्यान होगा। देखो आपसे आप जो याद होता है वो ध्यान होता है, आपसे आप आते संसारी याद भगवान ही करते हैं याद, करते हैं वो नकली होता है, आपसे होता है वो असली होता है, आपसे आप मन होता है वो असली होता है। तो असली ध्यान होता है रुपयों का, आज रुपयों का श्रवण मनन, श्रवण करते हैं भोगों का, मनन करते हैं रुपयों का, दिन दर्शन करते हैं धनी हूँ मोटा हूँ बड़ा हूँ, प्राप्ति होती नर्कों में, श्रवण मनन निर्देशन तत्व ज्ञान। श्रवण करे पुस्तक हुआ, मनन करे विषयों का, ध्यान करे पढ़ाई का मान का, निर्देशन होता है, प्राप्ति नर्कों में होती है। श्रवण पुस्तकों करे, श्रवण नहीं मन कर भगवान में लग जाओ, सज्जन हो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। संसार है वो अपना नहीं है, अपने भगवान है। सबका संसार छूटेगा ही नियम है, नियम बताओ, नियम भगवान बताओ, संसार सबका छूटेगा, सबका संसार छूटेगा। अंत ही तो ही तगेंगे पामर तून ते अब ही ते, मन बजते हो प्राणी अवसर बीते, अंत ही तो ही तगेंगे पामर तून ते अब ही ते, गोस्वामी महाराज बड़ पद है। अंत ही तो ही तगेंगे प्राणी तो तून ते अब ही ते, तेरा वो सब छोड़ेंगे तू अवश्य छोड़ दे, अंत तो तजेंगे सब छोड़ देंगे, माँ बाप स्त्री पुत्र भाई संबंधी कुटुम्बी सभी घर बार देंगे। ये बात है, अपना कोई नहीं है, अपना भगवान है ठाकुर जी है। हम नरकों में जाए हो तो ठाकुर जी साथ में, स्वर्ग में जाओ तो साथ में, स्वराज लाल सुने में जाओ तो भगवान साथ में, भगवान कभी नहीं छोड़ते आपको। सर्वस्य साहम भीषण भीष्ट ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से तिष्ठति, संपूर्ण प्राणियों के हृदय भगवान रहते हैं। सर्वस्य साहम हृदय से भीष्ट, सबके हृदय भगवान रहते हैं। नरकों में जाओ तो भगवान साथ में। इस बात से संत लोगों ने विचार कर लिया कि सर्व समर्थ सदा का साथी हमारे भगवान है, ये सदा साथ रहेगा, उसे उसे प्रेम करो, और कोई साथ नहीं रहेगा। माँ साथ में रह रही, बाप साथ में रह रही, लुगाई साथ में रह रही, बेटा साथ में रह रही, भाई बंधु मित्र साथ में रह रही, कोई साथ नहीं रहेगा, अरे भगवान साथ छोड़ेगा ही नहीं। अब याद करो न करो तो छोड़ेगा ही नहीं। तो मित्रता उसी से करनी चाहिए जो सदा साथ में रहे, सदा साथ भगवान रहे। दूसरी चीज को अपने मानोगे भगवान नहीं है, भगवान इतने साथ में है ही। भगवान कहते हैं साधक गाय है भैंस है, क्या क्या जरूरत है। एक गया संतों के पास, महाराज मेरे भैंस याद आती है, मेरे तो भैंस तो बैठते मकान में, भैंस को याद कर, भैंस को भैंस मन लगा दे थे भैंस में तर ले राजा पालन करी, भैंस में मन लगा दिया कि बड़ा हो सिंह बड़ा बड़ा हुए आंखों सोते गोफा का अंदर में सोता है सिंह में उसने ध्यान नहीं होता ध्यान ये ध्यान थोड़ी होता है। प्रिय लगे भैंस वाला बहुत प्रिय लगे तो भैंस का ध्यान करके बस बस ये बात है। ध्यान उसे होता है, ध्यान ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान होता है, ध्यान होता है जो प्रिय होता है ध्यान होता है। रुपये रुपये आपने 1000 रुपये मिल जाए और आज सत्संग बैठ जाओ, सत्संग करते हो नकली रुपये आते हैं ध्यान होता है 1000 रुपये नहीं आ जाए किसी को कहते रहे चुपचाप। तो अपना भगवान है वाला करते नहीं, संसार अपना नहीं है, अपना नहीं है बताओ अपना कौन है संसार में। माँ है, बाप है, भाई है, स्त्री है, लुगाई है, पुत्र है, अपना कौन है अपना कौन। संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है, देखा न कोई दुख में सहारा, सुनो तो खुशी की मत बात प्यारा। बोलो हो गयो भाई सुन तो पति तो पावन है, अधम उदाहरण है, ऐसा ऐसा बाकी बोल राम राम सुना भगवान राम भाई नाम सुनो नाम अभी कीर्तन होगा भगवान नाम का। देखो तीन बंधु आग तुम अधम अधम उद्धारक पति तो पावन ये नाम है, वो राम कैसा है ऐसा है इस तरह ध्यान दो, फिर करते हुए ध्यान दो। जैसे भक्तों का भक्त वत्सल भगवान है तो भक्तों का साथी है, ऐसे दीन बंधु है, गरीब है, गरीब निवास है, पतित पावन है, उनका भी संबंध है। तो आप पतित हो तो पतित पावन भगवान है, आपका भी संबंध है। जैसे भक्तों का भगवान है तो भक्तों का भगवान है, जो पतितों का भी भगवान है, वे भक्त के नाते भगवान के हैं, तो हम पतित है, पतित के नाते भगवान है, जो पतित को पवित्र करने वाले भगवान है, दीनों के बंधु है भगवान है। ये बात साथ में रहे, हम जैसे है कैसे भगवान के, उत्तम है तो भगवान के, अधम है तो भगवान के, नीचे तो भगवान के, ऊंचे तो भगवान के, भगवान का दरबार है उसमें सबकी स्थिति है। पापी से पापी भी भगवान का है, पतित पावन भगवान है, पतितों को पवित्र करने वाले, तो पतितों के नाते भगवान है हमारे। जैसे भगवान के भगत के नाते भगवान है, जो पतित के नाते भगवान है, भगवान सब है, भगवान के अधिकारी सब है, भगवान के भगत सब बन सकते हैं। भगत के मन में गए मैं भगवान का बनू मैं, तो भगवान के सब बन सकते हैं, क्योंकि ईश्वर अंश जीव विनाशी, अपना बालक सबको अच्छा लगता है, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश है तो ईश्वर अंश अच्छा लगता है। संसार की इच्छा है यही बात है, नाश करने वाली है, इस वक्त भगवान के भगवान क्या हुआ। श्यामल राम चंद्र की जय, मोर मुकुट रंजी वाले की जय।